Yo, Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești, ziua cu numărul 40 și cât, Olex? Că tu le știi pe astea, tu le socotești pe astea, le zici, le faci, le dregi, 45, da. Ok, înseamnă că mai avem două săptămâni începând de astăzi, suntem live în toată țara, de pe plajă, ca de obicei. Tu zici ceva? A, da. Olex n-are microfon, stai așa. Da, nu, eu vorbeam în semne. Salutare, salutare, dragă Costinești. Era un microfon căzut sub șezlong pe aici, l-am găsit acum, e ok? Începem emisia de astăzi cu o piesă mai de club, așa. Dar eram playlist, da? Era care este? Aguardiente de Loco Final Master Remix. Cum e asta? E din studio direct master? Așa da, scrie. E master făcută de un maestru, de un boss, știi? Așa cum se zice, boss. Da. După care revenim la piesele Veri, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro și... O altă piesă. Da, o piesă la grămadă, așa, la nimereală. O să aflați despre ce este vorba imediat. Tu vezi ce văd și eu de aici? Da, văd... E un topless, sunt toată regula, chiar acolo în față. E o fată care abia aștepta de mult să intrăm în direct la ora 4 ca să amintim de ea. Bun, alături de noi doi sărbătoriți ai zilei, DJ Rino și Nick Camarera, pe amândoi îi cheamă... Marian. Pe unul îl cheamă Maria și pe celălalt Maria. O să aflăm care cum e în minutele următoare. Uite, că e și ziua Anei Moga, îi spunem și ei la mulți ani, le spunem și celorlalți sărbătoriți astăzi la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Sărbătoare mare pe plajă în Costinești, până la 6 împreună, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix, yo! Kiss, Kiss in the Mix, come on! Ahoy! Ahoy! suntem în direct, Cică. Da, suntem live. Se spune din cască de la București, suntem live pe plajă. Da, salutare încă o dată la Costinești. Am avut Dona Marcu Lucență, Dansa cu Duro. Se adună gașca mare aici, a venit și Amna. Da, puțin mai acolo o să ne cânte binecunoscuta piesă Tell Me Why. Zic binecunoscută pentru că noi nu prea o mai suportăm, da, piesa. Bine, în ghilimele vorbim de sigur, la modul că s-a cântat vara asta de nu mai putem. Dar încă prinde foarte bine, prinde și în cluburi. Asta nu stai că am învățat un termen nou, binevestita piesă. Da, binevestita. Bun, facem gașca așadar în jurul scenei, în jurul scenei Summer Kiss, puțin mai încolo. Cei care sunt pe plajă să știe că vine Anna să ne cânte imediat. Avem, facem poze, filmulețe, le punem pe Facebook-urile noastre, pe site-uri și așa mai departe. Și după ce o să ne cânte Anna, am mai pregătit și o nebunie așa, dar o să vă spunem după despre ce e vorba. O să aflați exact mai încolo și o să vedeți și pozele de pe site. Nu vă spunem acum, surpriză. Avem, continuăm playlist-ul mai exact. Ia uite ce piesă avem aici. E o piesă... O recunoaște cineva? Nu. Cine e? E un produs nou ăsta. A, da. Da, e un produs nou. La debutanți, DJ R cu Y. Nu știu cum se citește. Rino și Silvia. Rhino, da. DJ Rhino and Silvia. Feel in Love se cheamă piesa, DJ Bone Remix. După care urmează... Dacă tot e aici, dacă tot e sărbătorit, Margarina. Caramela. Kalia LLB Remix. Lăsăm gluma la o parte, ei sunt aici cu noi, sunt în fața Beach Barului și au cumpărat tot barul de bere. Pentru că este ziua lor, nu de alta. Cea mai bună muzică. Se ascultă Lucky. I feel Summer Kiss, Kiss in the Mix, DJ Action Olix împreună cu voi, live din Costinești. Deja în jurul scenei Summer Kiss avem vorba la Olix, buluc de lume. Buluc, buluc. Foarte, foarte multă lume, pentru că avem pe Anna invitată astăzi. Astăzi ne cântă față de data trecută când eram la începutul sezonului de Summer Kiss. Bună, hello, hello. Hello, hello, ce faceți? Ce să facem? După o zi în care ne-am prăjit și am făcut baie, a venit momentul emisiei în direct și cum în emisie, dacă n-ar fi artiști, n-ar fi frumoasă, nu, emisiunea? Da, da, da, corect. Avem o grămadă de artiști aici. Da, nu sunt singura. Deja am amintit de DJ Rino, pe al cărui tricou scrie "Lasă-mă papa la mare cu DJ Rino." La o rimă. Am zis de camare, dar da, acum e momentul să ne întâlnim cu Amna. Să facem puțină călăgie cu Amna pentru Amna. Atenție, funny people, 2, 3 și... Mulțumesc! Rămâneți cu ea pe scenă! Hai să cântăm puțin, da? Cine vrea să poftească aici? Să știi că te așteptăm cu piesa nouă, da? Da, da, da, da, da, sigur că da, e aproape gata. Mulțumesc, fetelor! Neapărat piesa nouă, single-ul nou în curând lansat la Kiss Kiss in the Mix în premieră. Da. Acum rămâi în fața visualului pentru că urmează să faci poze. Să știi că normal, nimeni nu scapă. Avem și un castel de nisip de făcut, nu? Avem și un castel de nisip de făcut, o să-i facem poze puțin mai încolo. Trebuie să fii pe Facebook-urile celor care sunt aici, așa încât îți dorim spor la treabă. Mulțumesc. De acum încolo 30 de minute poze cu oameni, da? Ok, continuăm mixul. Ce avem acolo în The Mix? Da, mă gândeam ce avem. Welcome to Saint-Tropez.

Shakira, o piesă mai veche, Loca. Yo, crazy, but you like it. Vreau să vă spunem că cei doi DJ care sunt aici încă de înainte de ora 4, Rino și Camarena, au descoperit sursa brizei. Deci sursa vântului de la mare, sursa brizei, se află în spatele boxelor de aici de pe plajă, în gaura de sub bas. Doamne, doamne, de acolo pleacă briza, da? S-a înțeles? Da, o să vedeți poza pe Facebook-ul lui Rino. Ce se întâmplă când un DJ descoperă sursa brizei? Ca să nu zic a prizei, nu? E timpul să facem o pauză scurtă. Ne întoarcem imediat cu alte piese. Încă 3, poate chiar 4 hituri mixate live de aici din Costinești, live de pe plajă. Înainte de ora 5 și continuăm nebunia pe scena Summer Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Grab this unlotion. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the mix with DJ Young and Onyx. Yo everybody, come on, what's up party people? Live de la mare, live de la Costinești. Summer Kiss Kiss in the mix. Intrăm în săptămâna cu numărul 7 începând de astăzi. Deja 6, mă. 7, mă. 7. A 7-a săptămână e asta. Au trecut 6. Sigur? Nu, era 8. 8 săptămâni în balon, 8 săptămâni în beach bar. De acolo ne-am și inspirat. Mamă. Da, cu alte cuvinte, ultimele două săptămâni pe care le petrecem aici la Costinești, o să ne fie rău dor de mare. Nu știm cum au trecut 3 sferturi s-au dus. Mamă, e incredibil, dar au trecut, asta e ideea. Acum avem încă două pe care le începem astăzi. E luni, e ziua cu numărul 45 pe care o petrecem aici la Costinești. Și 3, adică 3 piese înainte de ora 5. Lipsa DJ's, Never Be Alone, Project și Julia, mi-e dor de noi și mai apoi Connector, ia ding ding ding ding ding ding ding ding. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, la Summer Kiss, live de la mare, live de la Costinești, Bare People. Ahoy! Ahoy! I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. With DJ and Alex. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. me sunrise with your smile. I'll never be alone. Give me all the love. Thank you. Yeah, listen up. Marvelous, the way she's playing me is dangerous. Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby, get down, down, down, down. So sexy, somebody help me, it's emergency. Sărbătoare maximă, un weekend prelungit care a durat 4 zile. Da, parcă nu mai e totuși chiar atât de multă lume. Oricum, e foarte multă lume la Amare, dar parcă, nu știu, ne așteptam. Toți ziceam, bă, ce multă lume e weekendul ăsta. Da, toată lumea a venit că e weekendul prelungit. Ei bine, nu știu cum s-a întâmplat, dar mulți oameni încă au plecat da, deja, da. Alții sunt pe drum deja. Sunt pe drum, au zis să nu prindă aglomerația care o să fie. De seară o să fie un mare omor. Așa că nu mai avem 100.000, avem vreo 99.900 de oameni aici pe plajă. Oricum am înțeles că seara au fost cluburile pline. Noi am vrut să ieșim, dar din păcate undeva pe la 1:30, așa că ne-a sunat reminder-ul. A zis, ia știi ce? Hai, sună mâine și e okay. Exact, a sunat Cicaolix la 1:30, îl pun, ne trezim și mergem în discotecă. Și a apăsat snooze. Dacă s-a auzit în fundal un domn care cere shawarma, este colegul DJ Rino, colegul de plajă, bineînțeles. Da, s-a apucat de vândut shawarma aici pe plajă. Are o shawarmerie la Rino Shawarma. E timpul să facem o scurtă pauză. Iată, suntem deja cu un minut pe întârziere. Cea mai bună muzică se ascultă la da. Kiss. Summertime. Kiss FM. Cu alte cuvinte, în șlap la Blatane, live de la Mare, live de la Costinești, Summer, Kiss Kiss in the Mix, Olix and DJ Young. Începem a doua oră de transmisie de astăzi și încercăm să facem un lucru inedit cu Amna. O să facem vânzare record la barul nostru. Amna împreună cu DJ Young, împreună cu colegii noștri Bodo și Ioi, o să află în beach barul, în partea cealaltă a beach barului mai exact. Da, cu alte cuvinte, am zis că împreună cu Amna o să vindem niște beri, să vedem dacă terminăm butoaiele de bere mai repede. Hai să vedem. Cine vrea bere, repede veniți la beach bar. Ia, băieții, să ne spună câte butoaie mai au. Da, o să fiți serviți chiar de Amna, nu așa? Între timp continuăm piesele, continuăm mixul, puțin mai acolo avem dedicații. E un tank foarte, foarte mare de dedicații astăzi pentru că este sărbătoare. Am și uitat de ele ora trecută, dar având în vedere că am început o nouă oră, o să ne ocupăm imediat de ele. Hai să începem și cu muzica, în timp ce Amna servește bere aici la beach barul Kiss FM. Veniți și abuzați de bere, da? Să terminăm ultimele butoaie în timp record. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, party people, Summer Kiss Kiss in the mix, everybody. Woo! Summer Kiss Kiss in the mix with DJ Young and Onyx. Me not working hard,

le son. DJ Young and Olix, kiss, kiss in the mix. DJ Young and Olix, and Olix. Kiss, kiss in the mix. DJ Young and Olix, kiss, kiss in the mix. DJ Young and Olix. Y'all listen, y'all listen. 2011, kiss a fan. In this beautiful world, I've seen a beautiful girl, and now, I'm addicted, Hey girl, listen. Este un mix live de la mare, live de la soare, de unde abia tocăm să facem și noi o baie, dar pentru asta trebuie să ieșim din direct ca să nu mai avem treabă. Adică după ora 18 avem dedicații foarte multe și presupun că după ce o să le citim pe asta vin și restul. Din partea lui Janin, Isabela și Ioana, un călduros la mulți ani pentru Petru, unchiul nostru Marius și sora noastră Maria, la mulți ani! De la domn profesor Costi din Braniște pentru Marinel cu mesajul la mulți ani! Din partea Andrei și a lui Florin, pentru cea mai bună mamă și soție, te iubim mult, Cami! De la Emilia pentru prietenele mele Emma, Oxana, Andrușchi și pentru Joe cu mesajul hai pe scenă la Kiss să dansăm. Ok, foarte bine, ar fi bine să vină. De la Cristi Curtis pentru toți șoferii de la Oradea. Așa, de la Cristi și Sebi din Oradea pentru toți băieții de pe platou. De la Andreea pentru Marian, DJ Genesis din Constanța cu mesajul la mulți ani. Pentru toți cei din afară, din partea lui Cătălin, cu mesajul nu fiți supărați și la anul o să fie soare și frumos. Și mai am eu încă unul, de la Janin, Izabela, Ioana și Maria pentru tabăra elevilor activi și meritoși cu dedicația Sex on the Beach. O să ne fie dor de mare. Dacă auzi profesorii voștri mesajul ăsta, s-a terminat cu tabăra și cu meritoși și respectoși și așa mai departe. Asta era o glumă din partea noastră, era un slogan pe care l-aveam noi în 2009 și era legat de sigur de o piesă care era atunci în vogă. Six, avem Narcotic Sound și Christian D, piesa mai veche, Dansa Bonito chiar acum. Michel și Rani vin cu Only You și Fly Project împreună cu colega noastră de la Butonă și de acolo din studio din București. Fly Project, adică goodbye. După emisie l-am gândit să mergem să facem o plimbare mai light astăzi. Astăzi fără schijet, fără canapea, am zis să fim într-un vaporaș al dragostei, să mergem până la epavă și înapoi. Romantic, nu? Da, apropo bine. De schijet și alte nebunii, intrați pe video să ne scupăm într-o, să citiți un articol foarte, foarte frumos, să vedeți cum se simte Ovidiu după 6 săptămâni. La Costinești. Cum e să fii 60 de zile, 60 sau 80? 60 de zile la mare. Costinești egal crazy-nești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Christian Z is on the line. get the feeling that I get. My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. He's kissing the mix. Lost myself, but I don't care. I'm gone. cry. I am begging you, I am begging you. I wish I never said goodbye. Y tú sabes qué dijo. Împreună cu voi, ora 17 și 30 de minute. Încă avem foarte multă lume aici pe plaja din Costinești. Asta înseamnă că e momentul să continuăm piesele mixate, să continuăm hiturile pe care cele pe plajă ni le-au cerut, dedicațiile foarte, foarte multe de Sfânta Maria și distracția care pentru noi continuă sau începe, sau cum vreți, după ora 18. Eu nu înțeles asta, Sfânta Maria, dar nu ești Sfântul Marian, adică scrie pentru toată lumea, Maria cum e aia. Oricum se sărbătorești și Mariani, și Maricicile, și Marinei, și Marinușii, și... Pentru toată lumea, adică toată lumea. Toată plaja, toți românii, oricum e sărbătoare mare la români, așa încât avem un motiv să petrecem până mâine dimineață să încheiem frumos la Loca Beach. Și oricum, cred că românii mai mult petrec pentru că este zi oficial liberă în calendarul nostru începând din anul acesta. Și s-a lipit foarte bine de un weekend, așa încât a devenit o mini-vacanță de 4 zile. Și sperăm că această zi să nu mai pice niciodată sâmbătă, duminică, vineri, miercuri sau... Anul viitor pică marți. Marți, ok. Da, okay. Adică mai punem să... o luni din burtă, e ok. Da, o să pună toate firmele un luni din burtă, vorba lui Olix. Avem pentru toți petrecărițele pe plajă, dar și pentru cei de acasă, pentru cei care și muncesc astăzi, o piesă foarte, foarte tare. Așa ca noi, pe brânci, aici în Beach Bar, nori da, și cum. Da. Hai să ne punem pe brânci. Cea mai bună muzică... Se ascultă da. La Kiss, ahoy! Party people, plaja mâinile sus! Summer Kiss Kiss in the Mix. E momentul să facem o scurtă pauză. Pauză, dar până la reclame, pentru că pauză de obicei înseamnă reclame. Până la reclame, colega noastră Ana Moga are de făcut un concurs, un concurs foarte interesant, foarte important acolo. De câte ori vorbești de Ana Moga, ne întoarcem către laptopul care are Facebook-ul pe el să vedem ce face Ana Moga. Adică Ana Moga e pe Facebook, pe Messenger, vreau să zic. Uite, ne uităm la poza ei de pe Messenger să vorbim cu ea. Ana Moga e cu minte și ne pupă de trei ori, ne pupă. O pupăm și noi. Normal că e și ziua ei. Se bea acolo în radio, să înțelegem. Sfânta Maria la butoane. Foarte tare. Bine, pauză scurtă și revenim. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the Mix. Nicostina și Tolic și DJ Young împreună cu voi. Mai auzi ce trei piese. Ce piese am ascultat noi în pauze. Și încă se oleoz. What is what, but they don't know what is what. They just struck. Da, asta era piesa de pe plajă. Înainte de a intra în direct avem Smiley imediat, Dream Girl, varianta Radio Killer Remix. O să ne trim și cu Aisa, Sur Embrace, încă o piesă. O să mai încapă cu siguranță încă. Sasha Lopez, Oh My People. Super hituri, super piese. Foarte multă lume aici pe plajă cu care ne distăm încă de dimineață și în fiecare zi din nebunia care se întâmplă până seara, două ore sunt în direct de la 4 la 6. Până atunci, până să continuăm cu tracklist-ul nostru, avem o dedicație specială din partea noastră și a celorlalți 386.406 fani de pe canalul Facebook Kiss FM. La mulți ani pentru Isabela Maria. Da, îi spunem la mulți ani ei și la mulți ani și celorlalți de pe Facebook cu nume de Maria, Mariana, Marian. Toți cei care se numesc la fel și sunt astăzi cu sărbătoare mare, în afară de Cosmin, fără Cosmin. În afară de Cosmin? Da, nu, Cosmin, nu, Cosmin. Nu, stai. E cu capul. Așa, de la Talida și Adi, salutări de la Mare pentru Radu și Roman. De la Oana și Laura pentru părinții noștri dragi, pupici pentru Gașca din Zănești. De la Mădă și Emi pentru toți oltenii de pe plajă. Și pentru Oradea de la Big Daddy și toți golanii de la Kiss FM, hai la mare și la mulți bani. Foarte tare, bravo, la mulți ani! Și de la Oana și Laura pentru părinții noștri dragi, pupici pentru Gașca din Zănești. Cred că am zis-o. E dublură. E dublură. A fost dublură, da. O dăm la schimb. Error. Dacă e dublură, o dăm la schimb. Dăm o altă gumă turbo. Bun, hai să continuăm, ziceam cu Smiley, Dream Girl, Aisa vine imediat cu Sweet Embrace, piesă nouă, săptămâna viitoare avem și videoclip gata la ea și Sasha Lopez. Sper să mai intre și Sasha Lopez, oricum facem cumva să intre pentru că mai avem fix o minută, înseamnă în principiu două piese, dar dacă ei ne ocupăm de ciopârțitul pieselor aici la aparatul nostru de... Amestecător, adică mixer. Veniți la mare ca să înțelegeți ce nebunie se întâmplă pe plaja Summer Kiss, pe plaja Loca Beach. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm sitting alone, drinking alcohol, I'm writing a song about you. I know it's all sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. When you say you're in love with me, but I know that you're lying. You're lying to me. My dream girl is gone now. The story goes on. mamă, ce zi nebună a fost și astăzi, a patra zi după weekend, sărbătoare mare, distracție maximă, lume pe plajă. Mamă, mamă, mai avem două săptămâni de stat aici la Costilești, parcă nu ne mai săturăm și mamă și ce dor o să ne fie după astea două săptămâni. Știți că după cele două luni de Summer Kiss de anul trecut am vorbit un an întreg despre asta și apoi, după 1 mai, ții minte că număram câte săptămâni mai avem până la Summer Kiss-ul din anul ăsta. Auzi, da, Winter Kiss-ul ăla e necesar, adică chiar trebuie să... No, e prea friguros. E frumos și acolo, dar tot cu mare e mai frumos, nu știu. Nu știu, luăm o cisternă de nisip până acolo. Dar oricum amintesc că la București, în studioul central, colegii noștri au pus nisip în studio, niște palmieri, o din asta cu apă, o... E frumos să ne aștepte când ne întoarcem acolo, că altfel nu mai putem face program la București. Da, n-ai cum, chiar n-ai cum. Gata, întreabă Ana Moga, noi spunem gata, confirmăm, da? Gata. Gata, Ana, după slogan, dai next, da? Da. Seară frumoasă tuturor, DJ Young și Olic să revin alături de voi mâine de la ora 16 în ziua... Ziua cu numărul 40 și cât o fi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și a plictisit microfonul ăsta de mine. Da, s-a terminat Olic bateria chiar acum. Ne-a scos? Ah, ne scoate, gata, pa!